بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له হাদিসে মুত্তাফাকুন আলাইহ। আজ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রিওয়ায়াত আসকে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমুদান বাইনামা রাজুলুন ইয়ামশি বিতারিকিন, মার্দ দা রাহ মিরাফত, জামানে কি এক ইনসান মিগয়াত দা রাহ মিরাফত, ওয়াজাদা গুসনা শাওকিন আলা আত-তারিক, در راه یک چوب خاردار را دید، یک چوب را دید که چوب ضرر رسان است که خار دارد، فاخره پس همون چوب را گرفت و از راه براهه کرد، از راه یک نیم پرتافت، فشکر الله له، الله ذوالجلال از این عمل انسان خوشنود شد، الله از این بنده راضی شد، فغفر له، پس خداوند عظیمشان با سبب این چوب خارداری را که یک طرف از راه گرفت برای مردم را آزار ندهد گناهانش را بخشید. پس ببینید برادران عزیز مهربان، هر یک قدم ما و شما میتواند که برای ما و شما اجر و پاداش در نامه اعمال ما ثبت شود. یک انسان میگوید یک خار را، یک چوب ضرر رسان را از راه گرفت تا اینکه دیگر کسان ضرر نبیند، الله از این کار بنده خوشنود شد و گناهانش را بخشید. پس برادران عزیز مهربان، ببینید که در فکر مردم بودن و از راه چیزهای ضرر رسان را به یک طرف پرتافتن و مردم را آزار ندادن و مردم را دل شکسته ناکردن و برای مردم ضرر نرسانیدن، همه اینها سبب است که الله از ما و شما خوشنود می شود، خداوند عظیمشان از ما و شما خرسند و راضی می شود و با سبب این عمل کردمان الله ذوالجلال گناهان ما و شما را مغفرت میکند، گناهان ما و شما را میبخشد. پس برادران عزیز مهربان، سعی و کوشش کنید که از همان طایفه مردمی باشید که همیشه غمخوار دیگر مسلمان ها باشید و سعی و کوشش کنید که به دیگر مسلمان ها هم ضرر نرسد و در راه عمومی یگان غجدی و یگان جزیره و خس خاشک را نپرتایید تا اینکه رازگی خدا را به دست دارید و هرچی را که در راه دیدید از چیزهای ضرر رسان پس آن را از راه براهه کنید تا اینکه سبب آمرزش گناهان شما شود و سبب به دست آوردن رازگی الله ذوالجلال شود که رازگی خدا را به دست دارید. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم الله رحمتشان کند این حدیث را روایت کردند.